لكن تثونا مثلا مثال كمي مارغش فرقن دول ممروين جامعية كل جامعية نكاش جائز ممروه في فارة الزكاة الجائز ممروه في فارة صدقات كيكاش مثال تش اي جمعية خيرية في بيت بورتا دوت مفاز دو صندوقة ني صندوق فور زكاة ياش فرض ني صندوق كي اش صدقات كور وين ني انسان كي اش فقراء ينافن في صندوق الاخباري وين ني شيتر مبا ني فون تمير لكن نخش فون فقراء فاج بيتا ممرو ين جميع ممرو ين مدرزة ممرو ين مستشفى نخش جاي في صندوق زكاة ممرو دوت ممار في صندوق كيان في صدقات تيكو مثال أشتي فثنبتن أي جمعية هيرية تي دون ميبا مسلمان تيال شبطار مثلا كورتباين حدود شرياتت كياهين آية نبار جيكالجوها وتعاونوا على البر والتقوى وشترسان قان قرآن تيفت ويتحاضون على طعام المسكين إذن فيالا شكرت الجائز مبا جمعية هيرت كورتين حدود شرياتت أما بيت مال المسلمين كي أشت كور أشكيا جمعية هيرية سكان وجود يعني مسلمان تأثيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلاميتي كبا كجمعية جاني شم يخط حالكت يوش بنوني برمها ورمفية هذا ميبا إبادة زوتي جلشانه سنة كي يكينا هشوميت دور نأتفون تي إبان جمعياتت لكينا برشنا ميبا أميتي جان في سؤالت هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن لبيت المال في الدولة الإسلامية تشبيه أقام يعني تشبيه كتر شخمي ما تشبيه يعني مكان الجمعية الخيرية في الآن كبيت المال في الدولة الإسلامية ولا مرش لكن هذا رأيك نكفى مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان بيت مال المسلمين بأي معنى يعني ما تشوش برج مباس دولة إسلامية بيت المال تشوش برج مباس بشام ملتاش جمعية خيرية كت معنى يعني آية أش فرض ذكي أش فرض آية ونصاش سبارج كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا شوف سياش مقصادي كيا فيال وننا فجواف ما آيات ومروشت ومروشت فالسؤال نطار وجه توضيح ايوه تنا فالطارة كو كان في لومة بوم مدرسة شرعية ديسا وجه الارد فيتر شان كون تنا كان ثون سج جائز مطار تزكاتت مدرش مدرسة ديسا وجه الارد ري كان ثون جائز هذا شو كان مار دليل كان مار دليل وفي سبيل الله فقط مجان كانت مسألة تبني كاش ميبان تفسير وفي سبيل الله تفسير جانيش كورتي فقال جان كورديسا وجلار يفتونا وجلار تري كاش يانش شبسكا تينتي زوتي جلشانو كور كابان بيان سنة الجائز ميبا صرف زكاة أتونة إقابة تتذانة من آية كريتا ديني إنما الصدقات للفقراء والمساكين قاثان مثلا وفي سبيل الله ميبا تفسير وفي سبيل الله أشتو جانيش يعني فور كريت فونت ميرة نقاف وايدة ميبا كالتفصيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين تركت يان في سبيل الله قلت قبي قلزوة ببان تفصيل تتفانة مسي في سبيل الله إن كان تتفانة تتشين يتزيت تتشين لن تتمية يعني كورتز يانيم آمنيني في سبيل الله أثيراً نكافاي ده مباك التفصيل في كل شيء خبازو تجل شانو لكن أمونة مثاني مسلماً كي زوتي فيال دي سافيال كي سكافاي ده كي نكشت مسلماً نكذات كل فيال كي أبارة مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موشميت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كانثان وجه بور مبالوفتن ديسا كانثان ما تفر مباحج كو في الادوت كأر دليل في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكت سكت ينش كأر يعني في سبيل الله مبالوف ما دشمن ما كارة ما تافيرة أدويتا ميناف وكراس مباحج مشكون حج مكيابة ماز يعني سرخسو مفسرين تموش مثل نكنثان تا ديسا تري هجلار تري كتا يعني شم ينلش چونتي كويتون تي الجائز مزيانو معناني آيات تي زوت الجلشانو نوكا قاز ينون كياد سيدون أتا بلتكزو سببنا ثوينا ناينا سلفيين بس سدونا ببا تفسير آيات القرآن هذا أحاديث البيغمي صلى الله عليه وسلم سيكور تيكن با تفسير سلفي صالح في سلف الصالح يان كتكتر إمامه يعني إمام تكتر مذهبه أبو حنيفة مالكي شافعية أحمد بن حنبل نكافان يعني في اكتون الكاتر كيف في سبيل الله الجائز بيزيانو وتمهي كريت فونة ميرا ممرو جامية ممرو مدرسة ممرو مستشفى زيشكا نقاطان كش بيكتونا هذا مكتوب هذا ما موشم في البارك كتر إمامتك عن أرض نقاهش صحابية يسعيني طابية تيقاطان تيقول كيثون كتاتريت أتفير النشقة ثوينة ثونا تيزوتي جلشان مقاطان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا كو آيات يثت أميتت إسلاميتت كي توتني مصيباني مخالفت بيغمي صلى الله عليه وسلم مخالفت هذا مصيباني مخالفت كي تقول كي كان إيج مسلمان تموشمت أما ترونيوني ني ديتن أريه كويتوني كي أشتمير تو كانتي نكشت أمير بسا ما كانتي كيشتا كان أمير كيشتا إيت بيغمير صلى الله عليه وسلم ألا أتا مسلمان تموش من كيشن إيت سي كلشي بظونيو يسا كان موت مثان سي كلشي بظونيو أس باين سي كلشي بانيو أس نكثوين سي كلشي ثونيو أتهيران كي آيات يو يمشن يفتير تون يعني أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بني فائدة برفارك شام تصد كنباني مجلس مديسة عرب بيتي يعني مسيرة أزيانيش أش لكن مقصادي أشني فيال كاثان كم كنوة نساء كتابة كي أي مسلمان كي nuk ka fal ku ka ken djal, ka dek, ka knun qitab që kë, nuk ashtë gjaiz me la, nuk ashtë gjaiz me ba qefen, nuk ashtë gjaiz me shtin vërt muslimanëve. Duhet me shtin në vërt qafira. Se, pëse kë që ka lan namazin, ashtë qafir, nuk bëhet vërti në vërt muslimanëve. Në beti, që ka thuti? Une i thash, qysh së karë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri në këtë zaman, ka kaldu, ka shku e zamanët mira edhe zamanët të keqe. Nuk ka bau akiti musliman që ka dek edhe kanë marrë dhe shaku që nuk ka falen, nuk ka bau akiti mishti vorin me qafira. E kanë shti vorin e ti në vorët të muslimanëve. Edhe atrune këtë ajetin. O jetë tebi gajra se bidë më mëminin. Unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa hëgjëllartë të mira, janë të kënushëm janë. Lakin këtë mesele kanë marrë ashtë janë nëshë, sa i kanë banë mukhalefet se bidë më mëminin. U dhe në që e ka esë, e kanë ecë muslimanët, nuk ka bama që me shti muslimanë që thëtë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka shtinë vërë qafirave. Ka bama që një nësa nuk ka tharë, e ka thirë khalife e muslimanëve, ja të falësh, e të këtërës kërytin, nuk ka bama ka bunë mu falë, ja ka putë kërytinë. Ka dhe qafir, këta kanë qënë vërët qafirëve. Pse, nuk është mundësin një musliman që i besen Zotit Gjellëshanu e pejgamberi s.a.s. që e ka ba emër me falë namazin edhe e ka në zemër që e ka bërsh me falë, lakin nuk falet edhe e ban kabul me frut, me prejtë kërytin për mas mu falë. Ka nuk bëhat në akëll, nuk hin heq, por që këtë sebeb kë, që e ban kabul me mytin, e mas mu falë, kë është qafir. Amma një insan, bëna ki herë është falë, bëna ki disa ditë për Ramazan ka një nuhë, kë nuk ka dalil që është qafir, por që këtë sebeb kë kur deken, nuk është ja i mështin vërë qafira, është bërë që kena, mishin vërët muslimana. Ku që fjallëja, nuk është gjaiz me pru një tafsir të rije që s'ka kënë muslimanët i moqëm në kjetë udhën. Umur është në shalë. Umur është në shalë. Në Talha, është në gjallë, përmën Talha, po interesohet, a është mirë, ose këllë kërkon këshil, a me mësu psikologi, apo jo. Po vetë që këtë gjallin të në tëpë, po vetë a është mirë me mësu ilmë në nëfës, anë i psikologi? Nuk është mirë me mësu ilmë në nëfës, që në që ka shumë disa bahëse që i vjenë mukhalefet shëriatit. Ej që dhe më mësu ilmë në nëfës, duhet me kenë hëgjëllar i mëthë, që kur të këtënë një mësire në këtë ilmë, e mërvesh që a i vjenë mukhalefet shëriatit aja. علم النفس أشي كور علم فلسفة هذا علم المنطق نكجى علم كتنون كتاين ما إلا فرني مسلمان كي أشي فورتن علم الشريات فشتو نصوينا جواب بركت مسئلة شويباني وسيط في ديالي شويباني وسيط في ديالي كي كان فو طب أما بو استمران طب أفو شو أما بو انتب النفس آية ثانوية كان فو طب Në përtash këllia, po do mëmsu ilmë, po vetë a bën mëmsu ilmë në nëfës? Na për gjohab që nuk bën. Këto është fjara mana adel që let të bëjnë të mam ilmë në nëfës, ilmë në tëbë. Këja është ma mirë, se ilmë në tëbë është fardë që fej. A kanë bërë njësa muslimana me kenë, jani, doktor, tabib. علم النفس نكاش جائز علم الطب الجائز اشفرد بورديسا اشتغل sualit vet po thot, a bëhet itikaf në për të gjitha xhamit? Yani a bëhet itikaf në gjithë të këtë xhamit apo jo? Kështu thojnë shumë disa ulëllar. Lakin, ka ardhë hadithi për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih, që ka thënë, la itikafa illa fi thalathati masajid, al masjid al haram, wal masjid al nabawi, wal masjid al aqsa. Por që këtë hadith, nuk është gjajt më ba itikaf në tjetër gjami që janë, nuk janë një pje këtë në tërë gjamija. Që këtë është sahihi, që ka ardhë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të jetë në mesgjit, a falet para akshamit edhe drejkës të një dhuhrit, në kohën kërë është ndalu më falë, si dhe kërësir e zani? Këtu ka dy mezhebe, se pe ju në ma e ka thënë disa që është gjahiz, disa ka thënë nuk është gjahiz me falë të jetë në mesgjit dhe në vakët që është makrohe. Lakin, e i mezheb që thëtë është gjahiz, që kë mezheb është sahih, por disa delile që kanë ardhë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ma i forti delil, që meselet janë shumë dhe s'munda me folë zgjerish, ma i forti delil, hadisi që thët pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, idha gjaa ahadukum jevme l'jumua, wal imamu jakhtub, fal yusalli rak'atayn, وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا Kë hadith thët një mesele që shumë halk nuk e din. Kë hadith thët që muslimani kur të finë gjami në ditën i gjumas edhe khatibi ashtu folin nuk ashtë gjajz më najten për para që të falin dyreqat të hitë më zhit. Nuk ka gjajnë më najtën. Letë falin dyre qatë, më sënajnë letë rrinë. Tuken, ki ka thanë për kamen s.a.s. hadis kjetër, i dha kulte li sahibika, jo me l'gjumua, o l'imamu jakhtub, ansit, fakat lahuta. Kë hadis, ka lëdhen një mesire, që nuk është gjajz, më ba emër në arruf, e nehi munkër të ukenë që ashtë të folë hoxha në hytëpë ditë në jumasë. Aleykum salam, rëtullahi, barakatu. Ala wa salam. Ala, mësak, Allah me khejtë. Ja, lejon. Për të hitë më zhjitë. Të hitë më zhjitë. Kërë hadisi dytë, ka thënë, nuk ka gjajzë më ba emër, bil maruf, edhe nej, në mënkar, tuken që i hoxha është të ba hytëpe ditë gjumas. Dhe më thënë kë hadith që farëgji emërën maruf, nuk është gjaiz më ba emërën maruf. Kur që jetë mësire që shtu, në qëtër anë ka ba emër mi falë dyre qatë të jetë mësjit, del në tijgje që me falë dyre qatë në qëtë vakë që nuk është gjaiz me falë qëtër gjaha, është vajib me falë këtë dyre qatë, lakë me falë në afile nuk është gjaiz. Ashtu, del gjawabi që kur ti një insan në gjamije të këtë që është vakë i krahetit, nuk është gjaiz me falë në afile, lakë ka bërgjë me falë dyre qatë të jetë mësjit. Kjo hadisi i gjumas, e nëpë këtë delil, që është ma i forti delil, që nuk është gjajz insani me hinë gjamije, e me najtën, uvelev që është në vakti në kërahetit, illa ma që të falin dyre qatë. Hadisi umum që i vjen, ka dy rivajete. Një rivajet fët, i dha gja ahadukum, i dha së fët, i dha dëkhala, أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس فرشكت حديث يفد رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

ما بعد كه نوك بعد أصل شريعت أصل من كه أش دريت ولا تكونوا من المشركين كافرة ينبع شم فيركا سيكون شيكا بيان تغمير صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح. تفرقت اليهود والنصارى، تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. كل حديث أبن تفسير آية تيكالدوين آية سبارت كافان ولا تكونوا من المشركين. يهود ينبع شطلتني فيركا شكورت ينبع شطلت دو مسلمان كان مبا ما تفرني شطلت تري لكني أشن أذر دريت شطلت دو يعني أول اشترمت. أكن ويت في قميص صلى الله عليه وسلم أيا فيركا كي أشن أول دريت سيكون مي ماربش كي أشن دريت أيا شكاكا علامت علامت إساي كي أيا كي إيد سيكون كي كم إيد سويتا هذا صحابة مي أتش نكش مسلما عالم يعني صاف دبق مفول فيال تآمن سمونا مثلا إلا أي كثت تا جماعة كين شكردا كي أشمير أشهير كنو كشت آلم بوركتا آيتت بوركتا حديثت بورك في السبب دوهت دائما ممار رشت أوذر البيغمير صلى الله عليه وسلم كي كاكن كيت أوذتو إيج قرم ايش نه شكور اي شكائت ان قرآن سجلت جل شانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قاثان في قمير صلى الله عليه وسلم يحديث قول كاخنون كت آيات قاثان مسيح كاشكرو نفيز دريت انتوك او مروس كيفيال نيريز دريت نتوكن دريت الأجيات دريت الأجيات مثلا يكاش كروه دا فيزة كورتا وكل فيزة دريت الجيات هذا كاك نوكت آية تو كان تياش تو إس مجيفتني تيه دريت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كشتو يقضى تصوير صحابة شرياتني زوتي جل شأنه دوت مئت دريت أميلان أوض كيان يمين يسار مثلا قال هذا صراط الله كي أوض زوتي كي يبن آمر مئت انت كتا يان أوض الشيطانه بر جيس كريت ني اوتيكسينه كان شيطان يصير كتاشي ينتو ايتن او دريت كوفاشكوني كودني ميمريه كوفاش او دجات كني منو باش كتاشي شيوني كتا او ديان شكورتا هايدني كايا سات بيغامي صلى الله عليه وسلم ماشي بسوني سكتيان شيطانا ايتني سيكورشي مار او دني دريت ما ايت ساتشيكيا يو مرين جنيتني جوتي جل شانه. كل حديث ما كنت آية بيكاتون آية عديثة كي أبن بطل أتفعال كي أثوين دشاء جماعة سيكور أخوة مسلمين سيكور جماعة تبليغ تفعال ينبش سنكون كنوة قرآن سيكور كابا بيان كابا تفسير بيغمير يون عليه الصلاة والسلام. كيف جواب هذه السؤال؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شتات. أنا أشتمون أن شتات تدروبا të cilët ka përmend Muhamedi alayhis salam hadith, me punu bashk apo më vonë. Kish po thënë? A ka bash nuk kanë të shtatë të tjerë firka që ka përmend Muhamedi alayhis salam hadith, me punu bashk, a më bë bashk një? Këta firka që janë 72, ta kujtej në që ofë që e kanë lanë udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këta nuk mundën mu bashkohet, qënë që haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me që vjen fjala ka që i gabimit që ashtë. E vërteta? E? E vërteta? Nuk e digë që ashtë. Haku? Haku, e digë, haku, harap që. Shkur tjali, ka që janë, e kanë udhen, i vjen dushman që tër udhës, nuk ashtë mumkin me ba, mu bashkuve me esë bashkë. Unë të hadrej një thënë. E kërë muslimin, thojnë, nuk është mungkin satë me thirë halkun e me edhë, si kur që thoni ju. Qëka thoni ju, që ashtu ashtë, që thojnë disa fjetyne që kanë marrë vështë halkun që e kena na. Lakin nuk është mungkin halkun satë me edhën këtë udhë, se kja është zërë shparit, e dyta është udha gjatë, si kur që ka thanë në hadith për jamin së asëllëm. Por që këta do një udhë shkurt, udha shkurt, është i kur që i ka ba pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta thujir, jani nuk është udha Zotit, është udha shejtanit. Por që këtë sebeb na, e kene ba të gjyrybe këtë punë, gati 40 vjetë jani. Nuk është mungkin mu kur fjekën, ej që dhe me ej që kur që ka thonë Zotit e pejgamberi, ej që dhe me ej që kur që thonë ukhwan muslimin. Ukhwan muslimin e kanë davani tyne me mledh halkun, si kur që thonë Suria, këll min arë dino, Allah e ino. Këll min arë dino, Allah e ino. Nuk vesin kë a është Hanefija, Shafija, Malikija, Hanefija, thonë kretë janë muslimana. Sofije, Selefije, kretë janë muslimana. Dhe banëmaki banë Kabul me kënë Rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin mund të fjekën ajqi dhe me ajqi kur që ka thonë Zotë e Pejgamberi, ajqi dhe me ajqi kur që thonë ukhwan muslimin. Ukhwan muslimin e kanë davani tyne me mledh halkun, si kur që thonë Suria, këll min arë dino, Allah e rino. Këll min arë dino, Allah e rino. Nuk vesin kë a është Hanefija, a Shafija, Malikija, Hanefija, thonë kretë janë muslimana. Sufije, Selefije, kretë janë muslimana. Dhe banaki banë Kabul me kënë Rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Se, thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu ashtë kretë thonë la ilaha illallah, lakin gjithë kush e banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsiri tjere. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që edhë në udhë drejtë, nuk mundet me eci në udhë shkurta që ka kalëzhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe eci dhe me eci në kalëzhu udhë shkurta, nuk mundet me eci ma ata që eci në udhë gjatë e drejtë. Qështu është jo avikës një suatë. Pasat të autoritet, të gjithë këto thive në Koran dhe sëmët, po më interesum, cilë është më të vërtet në Koran dhe sëmët, cilë gjëmat është që shpëtu? Kja është fjallë. Na e di në bashkëmirë që nuk ka një gjemaat që jasë një hezëb që i fatë jam hezëb muslim, illa fatë unë jam Kurani sunet. Lakin kja është fjallë, një fjallë që nuk e besen i zotë jasë fjallë me punë, është fjallë shkanë me erë. Ej që do mi marrë dheshtë kush është në udhë drejtë, a është në Koran e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngojë gjithmonë, fëtë ka thonë Zoti, ka thonë Pejgamberi. Alamete i dytë, fëtë, kja është Sunnet, kja është Bidat.

سعين كما حديث في أرض بخاري كما تضيف كامار يوسف الخرداوي كت حديث في أش ضعيفة كفان أش حضل مكنوة موسيقى مبا دجن زيشكا هنا دي باش مين جنتي كان باش كن المجلس الأعلى الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كنا فول كنا بس هو شم وهذا كتابتوني كم كنوة نشوف يصون كو أشت عالم كنو كشت عالمي دنياس أشت عالمي أخوة مسلمين أشت فرقتو فبورتي كت سبب دوات ببا ملاحظة كت مسئلة شكرتش مثلا يوسف خرداوي أش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبل كش اعتماد انت إلا شاتشيا حزبتية حزب إسلامية تسكا مسلمان كريت دول مكان يفيال كوتين أخوة مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار في نيهوج كي أمر دين أبا علم بيت كنمار أتا سبارت سيكور أبو حنيفة مالكي سافيرا غني يوسف القرضاوي نكسر كسو كتر جوان تش دون مي بتيرو تش كجيت شكاكي تش نسوال صباحة رقابي نعم بعدي ندير الزيت بطات كيفيتات من تلسان نسكاهم نسيدي شكاكر جماعتنا بلاز المسلمان ودوم الجيد بلاز المسلمان استيقان في اللو شكاكان من هجنة ميتودة نفونس بلازم تيان مسلمان حقيقة ني سورة شكورة عشان القرآن الكريم فتوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سباري جهتي لمسلمان تكا برش ممار بشت إسلامي بمرشت مير شهد مثال لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سيدوهة مفال سيدوهة ممار أبداس سيدوهة منينوة كريت أركان إيمانة إسلامي دوهة بمرشت مير نكمورا غشكتا توبا يسممار مسلماني ني مذهب تكتون كتر مذهب أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية يتر ستيام مالكية يتريت ستيام شافية يكاتر ستيام حنبرية كنوكش إسلام تمام هش نقصان أي شيء تام إمار وش إسلام تمام دوهت ممار في القرآن في السنة تقتر مذهبة جيتا تيني مذهب كا صواب هذا كا يغمش جيتا تيني مذهب أي شيء تام إمار وش إسلام مير أمر سيات صواب سي أشن كريت مذهبة ألم قبيم في أشن كريت مذهبة في أشن ممكن كميبا طبين وكش ممكن كميبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا سمكان طليبة في أبيت عليم ألم سوء البيتية ما ستمر الغش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوهت مبنوه مسكاكا اقنوه شكاكا مرغش دوهت مبنوه متى يغش ممسوه فابون مثلا شوت زوتي جلشان وثات واخيم الصلاوات الزكاة اكا مرغش جيش مفال سيكورتكار القرآن السنة لكنه كفالت s'ka fajde për këti mësim. Ashtë zëngin, e ka marrë ashtë që thotë, Zotë i Gjeleshenu më fedë, u atu zëka, nuk e nëfëzët jatën, kërë nuk është mësini mirë. Shka të mësën, muslimani duhet më thunu me ta. Kur të marrë nga shë islamin, islamin e tije dhe imanin e tije, edhe punen me qka ka marrë dhe shë, vjen u dhe mësasaj u dhe ka me mësu halkon. Që kja është marrë dhe shë për surët e nësër, që e kalëzohë së parit, inë në insanë në fi khusër, illa lëdhina amanu. Amanu, duhet me marrë dhe shë që është iman. Wa amilu s-salihat, duhet ma punu, me qka ka mësuhu, kalzume, wa të wasau bil haqqi, wa të wasau bil sabr, kja është fjala, ki alidh muslimanin, me muslimant, që janë vlazin ti, në islamijet. E ka barë që muslimant që është mësuhu, edhe banë punë me qka mësuhu, me banë të wasi, me muslimant bil haqqi. Shka dhe me thamë bilhat? Janë i dafin nësihat që i shoqit që i me edhë në udhë drejt që është hak, edhe me ba thabër që kanë me eqin që këtë udhë drejt që nuk është këdaj me eqin drejt. Që kja është wajibi e muslimani që i dameli dhe vedin me shoqit tije që do me eqin kur që ka ba emër zoti gjëleshen hu, e fejga me nësë asëllëm. Që këtë surët duhet më shtinë më në mirë, që në që i kam ledhë që ta kawaidë, që ta usullë, që alladhina amanu duhet më marrë është ka është imani, u amilu salihat duhet më punu në shka ka marrë është, më sënani, më smidan halkun në dalalet, bëjnë shaddojnë, këtojnë shaddojnëja, të vasohu bil haqë, po të vaso me sabër, janë i kalzohën hakun shi shoqit, që i e kanë bashkë me eqen, mësënëj, i thonë shi shoqit, kene më ba sabër, se nuk është kadajna me eqen u dhe drejt, që në ka ba e mërzoti gjelëshenu. Qështu është? Aja, gjopë shumë është i mirë, por e ka kasbin që vetë për i khuanë muslimin, janë i thotë, me të regu diqka ati që vetë për i khanë muslimin. Jani, si ka fillu, qka bëjnë, si punojnë, se punojnë, se kanë sahih, se kanë sahih. O kha muslimin nuk kanë sahih, illa fjallën që i thirin halkun me eqë në islam, më mledhë në islamiet. Lakin nuk i kalzojnë halkun që është islami. Nuk i kalzojnë që është islami. Ash islami si kur që ka thënë Abu Hanifja, ash islami si kur që ka thënë Maliki, ash islami si kur ka thënë Shafija, si kur ka thënë Hanbelia, nuk i kalzojnë halkut. Dhe thirin në islam, që ash islami, vala, gjithë kosh për josh, e që ka kamësuhet. Në suri e ka një mithal të bukur. Thonë që një pe muslimanëve që nuk është alim, është gjahil, lakin ka hararet islamijet në zemër. Tu e që në udhë a përfjek me një jahudije. Ka pas thikën, shtoni ju thikën, ka pas thikën këtu në gjëptije, e ka marrë për teshët ti këtu të qafja, i ka thonë këtë muslimani ati jahudit, velen, eslim, velle këtel tak. I e banë musliman, i thëtë jahudis, jësëfët myti qitash, e i tutët, dridhët, thëtë, në falë, që me banë, thëtë, vëllaj nuk dhije. Nuk dhije. Fjallë ka i bretë në ta, që shtu të shë kret gjëmati që janë në tokë, në dënja këtu. A i thojnë islama, islama, islam, shumisa tyne nuk kalëgjohën që është islami.

Yani kançı yetme edin şeriat. Kta nukyan sikur ikhwan muslimin ala hizb-i tahrir. Eğer mami esata karşı ki punoin me islamiyetin ki kan marveşt punoin. Yani mesela ral fitüne ki erun miyekren. Ral fitüne ki veş teşati çafirava. Ral fitüne ki nukfarin camiye. Kya yani yaşlı var tamam yani. Kuytay ki Ebu Bakır Cezayir'i Purkita mesele ikali vidu vakta. Lakin kuytay ki Tur'an nukmunet mesan Ebu Bakır Cezayir'i ki cemaat tebliğ ke cemaat akan akidetin sikur ki selefiyin. Selefiyin dünya kudş kaş nukmunet مثلاً تيكتا كان يأكيد دشمن أتونه نقاشه السلفيين كان أكيد نيبسا كنتي كثوين قرآن السنة نقاد قرآن نقاد السنة لكن جماعة التبليغ نقيانشته بسا جماعة التبليغ ميلان تيت لفدين تي أنا لفدوها أتا مجاتا ميلان كنتن آن جماعة التبليغ كافي تونسيان هنفية كافي تونسيان شافية بناكي كافي تونسيان مالكية الحنبلية تشتو تيان مسوه تشتو باين نقاني فيشر نقام ليه كارشي قرآن سنية بغمارت سيكوريان سلفيين نقثوين مثلا الرحمن على العرش استوى يعني زوتي أشنلت سيكور شلطان فلمات وارد صحابة التابعين إلى آخره ثوين الله أعلم نكي بثوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيست مثلا ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا ثوين الله أعلم شكاكا ما نوع نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة التبليغ يان سكور كي أقا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمونة مثلا نشتم لكن إقالي بدو نيان سكور كي قال جوابتا شبسقا تكتن كتان يان ما ميسا جماعة تير لكن نكيان أوضتون كيشتو دوت بمرغش مسيحن وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين پر بويا پر بلوك پر چيكا ارى پر بول ساري ارفوكوية شكورت پر چبثوتي پر بوي يعني الحناء الحناء الصبغ دينوي كي مقصد شكورت فو كنين قا قاتنا كيماويات طيب سكاحينا أمورش هناك مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تفضو شب بوي نايثون بوي كساي لكن هرابش نكيثون كساي خضاب ميكرن كوردو ميبان هنا مچت بوي تفضوسي بوي ولنك ثم دهنت لحيتي لكن ثم خضبت لحيتي أمور واشت تيتش على كردومي بوي كريتن نك ثم بتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمار رش بيتير أكي مقصد نسؤال تم كي أعج جائز ونبثام تشفيال عراف شبر ميمارهش سيكورتي أتي تيين ترية نكيني بان فلوك سيكورونا فلوك تي مية البان باردة أعج جائز بورتوية تي

kur më hyqumatet që e kajnë kuvetin në dorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 mund në më valja. Kujtej, për tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërsh me nimojnë. Hyqumete kanë bërsh, hyqumetin ata kanë më falë gjëzohen pe Zotit Gjellëshanë në ditë kiametit. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. شكرا. أجواتنا من كوسوف أشت نتصوب ننصر بي أتوان شبتاريا أتو كان ديشت موبو جمهورية من فسرط نكي كان ظن إذا فكاباس مواجهات سين فلسطين مدغورزي مثلا أتاش كريتار تفوقت يعني ديمقراط. Edhe kanë thonë poplit që